Kápusztát. Kápusztát. A kápusztát, bazdmeg. Milyen kápusztát? Ami van a boltban, 44 kilója. Hány kiló? 3 kiló kápusztát, 100 dinárba kerül. 3 kiló kápusztát, egy kilója? Nem, hát 44 kilója. Az lesz. Annyiba került. Hát kell, hogy mentem, szülőt is vettem még egyszer. És megyünk hajra. Nem kell hamar indulni, azt mondta. Nem kell hamar indulni, még csak 7-8 van. Szépen lassan felöltözködsz. Az van 8 óra után kell vinni, vagy mi? Nehogy 8 óra állja, és van. Mindig fotózott van, felsége oda hagyom. Mindig hamarabb sötétedik most már. Én gyalogoltam. 19-35 ez már. Lehet válni egy csiki. Szépen nyugodtan átértözködsz, nem kell itt kapni. Nem ütösködök én, jó ütösködök. Na jó, akkor csak ki kell majd akkor venni. Messze lakik az, nem? Mi? Arra, hol vannak a közepén lakik, nem? Vagy a másik végén lakik, vagy hogy? Így elvisik a pénzt, a buszta végén, bassz. Ja? Levét neki? Na, ki kell vinni, vagy én ki? Fölemelem tényleg megöntött, hogy valamit csinál. Tocsa. Ja, mamus! Várd az ajtókat! Szia, Ganál! Mi? Mondom neki, hogy szia! Nem hallja, telefonál! Nem a faszát! Most hűvő a villanszék is akkor. Mennyi süti meg? Hát álló volt, hogy a fém alatt ott az izé 750, az egész 1500 dinár. Igen, lehet, hogy szóljál, akkor tehát így várni. Maruska kicsi, az árd el rajtunkat. Van benne 10 kiló. Hát, élve is a 10 kiló, 22 jó kapok bele. Meg a bele. Hát meg a bele. Hogy kézbe is elbírom én ezt vinni. Nincs a sarokkal az egész. De ugye már kézbe neki? Nekem mindegy. Vagy te akarod. Akkor én elviszem. Rárakom a biciklire. Hogy autó akarod, nekem mindegy, hogy te akarod. Vagy legyen a autóval, te ahogy akarod, nekem mindegy. Menj csak el. Vett a autóval, hogy te gondolod. Ha neked kifára szok leszek, akkor megyünk. Jó. Ébre, ami ének. Szia, letakarod. Letakarod. Mi? Szia, letakarod. Hát már kusztusosabb, nem? Ne. Nem lássák, hogy mi van rajta. Nyisd ki az ajtót. Nem futok én annyira. Lassítok. Ha? Lassítok. Nem még. Szóval, amit kocsit váradok. Lassabban megyek. Lassabban. És akkor kell menni a malacé, ami megsül. Mondtad, hogy a tét fog, tédet fogja sütni. Mondtad, hogy majd a tét fog venni. Egyirányú az utca, jól látom. Egyirányú, egy sávos. Nem két sávos ez az utca. Hiszem én. Mámka. Nagyon piszkos. Felmegyek. Nagyon fákalmak ott megjelentek. Visszafelé könnyen lesz, ezt hozom a biciklinek. Rá lesz rakva a hátulra, és akkor annyi. Na, mindegy most már. Bicikli néki jött, nem? Nem kell, ugyanom már. Nem nagy jövő. Abszolút. Van itt 7-8 kiló szerintem. Ez a fele, meg a bél is kiment bőle. Azon egy kiló. Vigyázz, ne hogy elmes benne. Igazítom a sapkámat. Akkor meg a végét te. Ja. Csak a végét fogd meg. Na. Igazítom a sapkámat azért. Na. Így. Kettő. Megjelni. Arra, hogy mi lehet menni ellen a kétség. Hát csak egy vége isten. Ami állok át, hogy majd oda legyünk. Nem merre. Nem erre. Na, gyere öcse! Nem nincs. Ha? Gyere öcse! Gyere öcse! Hajjó, egy malacot mindig. Még a már annyi van. Na, van itt akkor. Ez egy egész malacok, ilyen így. Hogy lepik a legyet? Akkor takarod, azt vegyünk róla le. Nem vegyük le. Mindjárt. Beleszem. Megy. Úgy is megsérül volna. Ez már kint nem van, vagy ez már így csütik van. Aha, szépen lefóliáz, és akkor... Hú, de sok légy van itt. Hát, hát én tudom később hozni, már mondtuk, hogy hát ez, mert nincsen... Hát már 8 óra alatt van, hogy ott van. Na, 8 óra van minden. Aja, én besóztam. Az a szép, meg azt lássa. Mondani, nem, ugye? Azt a tű lássa. Lássa, de jó szene van. 51-es a milyen? Igen. Akkor itt halljunk ezt a ládát is, vagy az? Mert igen, mert akkor ebbe lesz belerakva. Akkor mikor kérd legyünni? Hát olyan 8-9-10, mikor magának megfelel. 8-9-10 akkor. 9 óra után körülbelül akkor ezeket még melegen tartsa. Hát nem éppen, mert most az estére lesz berakva itt. De nem nagyon szeretném, ha délig elhűlne, tudja. 12-ig van mered, akkor nem jó. Hát, ők elsőbb, akkor ezt megsütik, aztán sütik a kenyereket most. Megveszem, de nézd. Köszönöm, egyesek, mi vagyunk. Az is malacot adatni? Itt bőven van malacot, és megy, ami így szok. Egy malacot is megsütne? Megvan én nekem egy olyan is, amit elvártunk kettőben. Mondjuk négyben. Ha jó van, akkor majd itt leszünk 9 óra. Jó van? Jó. Akkor jó itt akár. Jó itt akár. Csukja be, hogy menjen aludni. Na, 54-es a szám. Tesszük, hogy itten. Na. Miért jól látod a vizsgáit, mert ott tartanak, hogy biztos ott tartanak. Nem, azt alasznak, hogy alasznak. Mert most nem ezek átveszi, aztán felkeltük, és akkor... Azt mondta, hogy 9 óra fogjának tartani. Ezt tudja, hogy a vizsgát, akkor kelti a fényeket. Nem tudom, hogy valami. De azt hiszem, hogy mások egészen hasznos sütnek ott a darabokban, nem látta? A darabokban is sütnek.